Znowu spaceruję sam, choć już prawie świta. Dym z kolejnego szluga w moich płucach znika. Znów bezwiednie myślę o wódce i narkotykach. Czekam aż mi przejdzie na odwykach. Mi mówili, że tak będzie. W moich myślach rysy twojej twarzy. Chcą bym był tu, tak jak mój brat i moi starzy. Wszyscy mówią mi, że tego nie ma, więc mam chęć pomarzyć o nas dwojgu. Nad ranem tu na ulicach Warszawy gdzieś. Ostatnio wyglądałaś ślicznie, nawet miałem zamiar położyć swoją głowę na twoich kolanach. Ale nie mam na to siły, nawet kiedy jesteś ze mną sama. Bo jestem zimny, zimny tak jak nigdy. Zimny i okrutny świat dotknął tutaj wszystkich tych, którzy są tacy jak ja, choć całkiem inni. Chciałbym tylko móc być z tobą i uciec stąd. Jestem od nich inny, choć razem z nimi jestem sobą wciąż. I tylko patrzę w twoje oczy jeszcze raz. Ty i ja, jakby jutro miał skończyć się ten świat. Mówię o uczuciach, które chyba po mnie widać. Chcę ci powiedzieć o nich więcej, lecz nie umiem ich nazywać. Znowu jestem w tłumie ludzi, lecz gdy na nich patrzę, cieszę się, że w przeciwieństwie do nich wiem, że to jest nic nie warte i budzą we mnie żal, lecz nie powiem, że pogardę. Bo pamiętam siebie nie tak dawno, jak kimałem tu na klatce. Lecz to nie jest ważne, nie ma ciebie przy mnie i znowu prawie płaczę, lecz przełykam ślinę. I widzisz mój nieszczery uśmiech, jakąś wyłuczoną minę. Moja twarz nieruchomieje, jakbym był pieprzonym mimem. I jeszcze nigdy nie byłem tak samotny, prawie jak ta starsza pani, której dałem dziś 5 zł za jedną zwiędłą różę, którą wyrzuciłem. Rzuciłem później, wiesz, nie mogłem dłużej patrzeć w tamte smutne oczy i nie mam siły tkwić w tym dalej. Nie wiem, co zrobię, choć miejskie neony dziś są tak pięknie kolorowe. Mówią mi, masz mieszkanie, pracę, zrób coś z tym, dobry start. Mówię im, że szukam sensu i mnie nie obchodzi czas. Nikt mnie nie rozumie, nawet ty i ci idioci, więc zwątpiłem w labiryntach samotności.